Genesis, Kabanata 46. Naglakbay nga si Israel, dala ang lahat niyang ari-arian. Pagdating sa Beersheba, naghandog siya sa Diyos ng kanyang amang si Isaac. Pagsapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pangitain. Jacob, Jacob, narito po ako. Sagot niya, ako ang Diyos. Ang Diyos ng iyong ama. Sabi sa kanya, huwag kang matakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang lahi mo'y magiging isang malaking bansa. Sasamahan ko kayo roon at ibabalik muli rito. Nasa piling mo si Jose kapag ikaw ay namatay. Mula sa Beersheba'y naglakbay si Jacob. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karwaheng ipinadala ng Faraon. Dinala rin nila sa Ehipto ang kanilang mga kawan at kagamitan mula sa Kanaan. Kasama nga niya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Ito ang talaan ng lahi ni Israel na nagpunta sa Ehipto. Si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo. Si Ruben na kanyang panganay at ang mga anak nitong sina Enoch, Fallu, Hezron at Carmi. Si Simeon at ang mga anak nitong sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at si Saul na anak ng babaeng taga-Kanaan. Si Levi at ang mga anak nitong sina Gershon, Kohat at Merari. Si Huda at ang mga anak nitong sina Sela, Phares at Zara. Si Er at Onan ay namatay sa Kanaan. Ang mga anak ni Phares na sina Hezron at Hamul. Si Issachar at ang mga anak nitong sina Tola, Pua, Hob at Simron. Si Zebulun at ang mga anak nitong sina Sered, Elon at Jalil. Ito ang mga anak at apo ni Jacob kay Lea na pawang ipinanganak sa Mesopotamia. Kabilang dito si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob. 33 silang lahat. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Ziphion, Hagwi, Suni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang babaeng kapatid nilang si Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Zilpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Lea ay 16. Kabilang din sa talaang ito ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin, sina Manases at Ephraim, mga anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Ehipto isinilang. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa rin dito si Dan at ang bugtong niyang anak na si Husim at si Neftali at ang mga anak nitong sina Jaziel, Guni, Jeser at Silem. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. 66 ang mga anak at mga apo ni Jacob na nagpunta sa Ehipto. Hindi kabilang dito ang kanyang mga manugang. 2 ang naging anak ni Jose sa Ehipto. Kaya ang kabuuang bilang ng sambahayan ni Jacob na natipon doon ay 70. Si Huda ang isinugo ni Israel kay Jose upang siya'y salubungin. Dali-daling ipinahanda ni Jose ang sasakyan niya at sinalubong ang kanyang ama sa Goshen. Nang sila'y magkita, agad niyang niyakap ang kanyang ama at matagal na umiyak. Sinabi naman ni Israel, "Ayoy, handa na akong mamatay, sapagkat nakita na kitang buhay." Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid at sa buong sambahayan ni Jacob, "Ibabalita ko sa Faraon na dumating na kayo buhat sa Kanaan. Sasabihin kong kayo'y mga pastol. Dala ninyo ang inyong mga kawan at lahat ninyong ari-arian. Kung ipatawag kayo ng Faraon at tanungin kung ano ang inyong gawain, sabihin ninyong kayo'y nag-aalaga na ng mga baka buhat sa pagkabata, tulad ng inyong mga ninuno. Sa gayon, maaari kayong manirahan sa lupain ito." Sinabi niya ito sapagkat ang mga taga-Ehipto'y namumuhi sa mga pastol.